Sapay kas paini sa papunjang kapupuni. May iwar mayanay minakuska. Hanah pachapi kaita chata manyakuni. Uyaw wachu amako kawaspa. Pero